राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, अषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059, 11 जुलाई 2002, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इनका स्थान कौन सा है? मन का स्थान, बुद्धि का स्थान, ये सारे रे है। रहने का काम मस्तिष्क है और कार्य करने का काम यहाँ है, और रहने रात्रि रहते और जगह है और कार्य। जब गाढ़ नींद आई हुई हो उनको जगावे तो यहाँ से मालूम होता है, फिर अपने अपने जगह जाते है, काम करते है, रहते हृदय में है, काम मस्तिष्क में रहते है। चारों हृदय में रहते हैं। चार तो वृत्तियों से नाम है, अंधकरण एक ही है। ऐसे फायदे कोई नहीं, ऐसी जानने में फायदा नहीं है। अपनी समस्या बताओ, अपना अपने कहाँ अटकाव है? परमात्मा की प्राप्ति में हमारा कहाँ अटकाव है? ऐसा प्रश्न पूछो। सत्संग सुनते सुनते बरस बीत गए पर जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, विशेष उन्नति नहीं दिखती है, क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। भगवान गाड़ी रो, देखो बालकपन में ये उपाय काम में लिया हुआ है, कोई चीज चाहती तो देते तो चीज मिल जाती। तो ये सबका अभ्यास है, सबका अनुभव है। माँ अगर रो देती तो माँ को सिर्फ डरनी पड़ती, अब भगवान अगर रो भगवान डरनी पड़ेगी। माँ सुम कम दयालु नहीं है भगवान, विशेष दयालु है। रो करेगा, रो करे भगवान से, इतने दिन हो गए महाराज क्या करे, रो करे भगवान से कहो, प्रार्थना करो, रो कर गए हृदय में आजा रो ना वहां कर गया। हाँ ऐसा हो तब काम पड़ा रुद्रपे कृष्ण सदी को ले जाए उदगाए और पूनम पुना थी मत भक्त युग दो भवनम पुना थी संसार को पवित्र कर देता है। रुदती अभीक्षणम और हसती क्वचित से, रुदती तो अभीक्षणम और हसती क्वचित से, कभी विलज्जु आए थे विलज्जु शर्म है। जगत को भगवान माने बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर ये बात दर्ज है कि भगवान ही है भगवान, तो निहाल हो जाओगे। फिर तो ये जगत दिख रहा है तो हमको भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, नाम जप करना, पूजा पाठ करना और ये करना, फिर हमारे योग वो तो करना, वो तो यूँ करना है शुद्धि के लिए, लोक संग्रह के लिए। अपने शुद्धि के लिए लोक संग्रह के लिए, लोक सभी जीव लगे इसलिए, और सब भगवान है। अब बात हो जाए तो ध्यान हो जाएगा। देखो आपके प्रश्न में एक बड़ी गलती है, आपको पता नहीं है, आप छोड़ना चाहते हैं, आपके लेने की बात है परंतु उसमें आप छोड़ना चाहते हैं कि आफत छूट जाए। आफत आप नींद खराब है, आपके प्रश्न में नींद खराब दी थी, ये भजन ध्यान करना नित्यनेम करना छूट गया, आफत है आफत, ये प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसे प्राप्ति नहीं होगी। छोड़ना चाहते हो कैसे प्राप्ति होगी, नियत साहब बहुत ये तो कर रहा है। अरे लोभी आदमी वो कहीं पैसा ही मिल जाए तो चले लेगा, कहीं मिले थोड़ा मिले, तो ये सब भगवान है नित्यनेम भजन भजन मस्त से करो ज्यादा से ज्यादा, ये नियत होनी चाहिए। इच्छा है कि आफत है सामना छूट जाए तो सारा छूट जाए, तो छूट जाने नींद है, अब उसे कैसे प्राप्ति होगी। सब भगवान देख रहे तो नित्यनेम नहीं छोड़ना, मैं भजन नहीं कर रहा, सब करना नहीं, इतना पाठ नहीं करना। आपकी नियत क्या है ये दिखता है इसमें, झूठी झूठ बोलो, झूठी बात होगा तो झूठी बात है, कदो निशंक सभा में कोई हज नहीं, मेरा अपमान कर दो मैं नाराज नहीं होगा, मैं झूठ बात करते हो, आपकी नींद खराब है, मैं कहता हूँ इतना जो मैं कहता हूँ छोड़ देता हूँ, फिर मेरे को डरने से आपको डर क्यों है बताओ, आप छोड़ना चाहते कि नित्यनेम करना नहीं पड़ेगा, आप बन मिल जाए, ये लखनऊ से परमात्मा ने प्राप्ति नहीं होगा, सब जगह भगवान देख लिया फिर नित्यनेम नहीं करना, करना नहीं पड़े भगवान नहीं उसे, और वास्तव में करना कुछ नहीं है, करना है ये एक आपके ऊपर लादना है, लादना हुआ गड्ढे पर बाहर लादे ना, जो आपके ऊपर लादना है वास्तव में करना नहीं है, करना क्या है भगवान के हो गए। लड़की का ब्याह हो जाता है तो पति के संबंध के लिए इसको करना पड़ता है, ब्याह होने पर कन्या को कुछ करना पड़ता है या करना कुछ नहीं, हम भगवान के हैं और करना तो आप पे होता है, बिना भजन किए जब किए रहता ही नहीं रह सकते ही नहीं, जैसे श्वास लिए भी रहता ही नहीं, इस तरह से उसे नित्यनेम भजन करने के भी रहता ही नहीं, सब भगवान को देखता है और नित्यनेम भी करता है, गीता पढ़ता है नित्यनेम करता है। बात तो ये है आपके छोड़ने की मन में क्या बात, छूट जाता छोड़े आप प्राप्ति कैसे मेरी बात झूठी में तो कहो सर छोड़ेगा क्या झूठ बोलते हो आप, मैं अपमान नहीं मानूंगा, मेरी बात की नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ आपकी जरूरत कर दो, अरे सच्ची बात है सुधार करो, सच्ची है तो सुधार करो, झूठी है तो कह दो की बात है, हमारी नीत पर संदेह क्यों करते हो, हमारे को दुख देते हो, हमारी नीत पर खराब करते हो, हमारी नीत को खराब बताते हो, गलती करते हो, छोड़ेगा खराब कर हम सब आप कर लेते हैं। है तो सुधार करो, सुधार करो, छोड़ना नहीं। बाजार नित हम छोड़ना चाहते, छोड़ना छोड़ना चाहते हैं, कैसे को देखेंगे तो छोड़ दो। इस नियत से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इतनी खराब नीत है। आप नियत है, मैं छोड़े जाता हूं इतने आदमी में बोलो, डांट कर दो मेरे को नहीं। हाँ, हमारी नियत पर संदेह क्यों करते हो? और सच्ची बात है तो फिर दान करो, नियत सुधारो, श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के लिए दान दो, फिर कभी ऐसा ऐसा पसंद नहीं आया। दो बात है, दो बात श्रद्धा कर दो, मित्र कैसी नीत नहीं रखें गए, ये आप आते इतने खून भरे गीता पास घूम रहे, यो मत मानो, ये तो भगवान की कृपा है। जो भी होता है उकूली पर पहले में गरीब पैसे बड़े वहां से पैसे, ऐसे आपका भजन सब कृष्ण कैसे बन जाए, बस सब परमात्मा है, ये भी देख लिया तो निर्देश करे हरदम भगवान को सुधार करो, सुधार खराब नियत करना आपको दुख देने की मेरी नियत नहीं है, आप चाहे मान लो मेरी दुख देने की नियत नहीं है, मेरी नियत है आप सुधार करो, अपना सुधार करो। पैसा का लोभ है जो लोग लगा चाहिए भगवान नाम का, किसी तरह से ही भगवान में लग गया है। पूछो और पूछो, हो गया बोल, नियत शुद्ध करो, प्रार्थना प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, शुद्ध बढ़ाओ, शुद्ध हो जाओ, निर्भ्रद न मन कुट लाई, ये था संतोष दाई, सरल सुबावन मन कुट लाई, ये था संतोष दाई। इसमें इतना बताया भगवान ने कि कहा करूं कहां तक बढ़ाएंगे, आचरण अवश्य में भाई, आसन वर्ष भाई भगवान वश हो जा, सर सभा मन जाए, यथा लाभ संतोष दाई, मोर दास गाय नराशा, कई तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आसन वर्ष भाई, सर सभा मन कर लाए, सर सभा मन कर लाए, कितनी बढ़िया बात है। भगवान कह रहे हैं आसन वश्य में भाई, इन आसन में वश हो जाओ, सर स्वभाव मरे लाई, तथा लाभ संतोष दाई, मोर दास गाय नराशा, करे तो वो कहा विश्वास है, तो भाई कैसा है पाठ, पाठ पूछना जानकार है, हमारी गलती हो तो बताओ, तुम गलती है, यही आचरण वश्य में भाई, सर स्वभाव मन गुरुदाय, सदा संतोष सदाई, मोर दास का है निराशा, खरीद को विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आसन वश में भाई सर स्वभाव ही था कोई कुछ नहीं। ये नित्य मुझे नहीं करना पड़े गीता पाठ करना नहीं पड़े आफत मिट जाए क्यों नहीं तो शुद्ध करो शुद्ध सर्व स्वभाव मानव निमृंदाय जता लाव संतोष दाय मोरदास गाय नरासा कोई मनुष्य ऐसा बहुत कहूं का कथा बढ़ाई हे आचरण वश में भाई कितनी बात हो रही सर्व स्वभाव मानव निमृंदाय आप क्या नियत है छोड़ने में छोड़ने में भगवान में लग जाए किसी तरह से ऐसा दिन रात लगा रहे बेली के फल लगा रहता है तो फल तो पड़ा पड़ा पक जाता लगा हुआ फल पक जाता पानी दे बढ़िया हो जाता है तोड़ वो पानी में ना हो तो लग जाएगा ऐसे भगवान से लगे रहो भगवान से लगे रहो पक जाओगे ठीक हो जाओ शुद्ध हो जाओगे ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई सब काम ठीक हो जाएगा बिने लगने की बात मत करो रात दिन सब काम ठीक हो कितनी बात है मौज की बात हरदम भगवान के नाम ने बोलो भाई जी ने कहा था कि मन से शरीर से जबान से भगवान का संबंध हरदम रखो जबान से राम राम ही करो मन से याद ही करो किसी तरह से भगवान का संबंध हरदम रखो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा छोड़ेंगे नहीं निरंतर भगवान में लगे रहो ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ठीक है ना हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई बस ये बात राम जी से लगे रहो भगवान से लगे रहो बस जबान से जप करो चिंतन करो कुछ भी करो सेवा करो लगे रहो एक बात पकड़ लोगे भगवान से लगे रहो हरदम चिंतन करते हुए भजन करते हुए भगवान का काम करते हुए पाठ करते हुए जप करते हुए लगे भगवान का संबंध छूटे नहीं सब काम ठीक हो जाए इस रास्ते में इसमें इस रास्ते में लाभ ही लाभ है हानि है ही नहीं लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ होगा हानि होती ही नहीं ये ना होती ही ना होती ना लगे रहो मौज हो गई मौज हो गई मौज हो गई राम जी की कृपा होती है तब ऐसा होता है भगवान की कृपा होने विशेष कृपा कृपा तो सदा है मैं कृपा की तरफ ध्यान जाता है भगवान की कृपा नहीं होता है भगवान की कृपा से हम पर सब भगवान के है, सब भगवान के, हम सब भगवान के, सब भगवान के बेटा बेटी, सब भगवान भगवान भगवान ही भगवान। ईश्वर अंश जी भगवान, भगवान के बेटा बेटी, हम भगवान है, हम भगवान है, भगवान है। ईश्वर अंश जी भविदास, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, हम भगवान के सब भगवान, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममैव अंश, ये संसारी नहीं, संसारी नहीं, ममैव अंश, ममैव अंश, ममैव अंश, ममैव अंश, ममैव अंश, ममैव अंश, जीवलोके जीवभूत सनातन, ममैव अंश, ममैव अंश, जीवभूत सनातन, ममैव अंश, जीव मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, भगवान एव सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, भगवान ये प्यारे बेटा बेटी है, राम राम राम राम राम राम राम, भगवान प्यारे, भगवान प्यारे है बेटा बेटी, भगवान ही प्यारे बेटा, सब भगवान, सब भगवान प्यारे बेटा, श्याम राम चंद्र की जय, मोरम कटबंशी वाले की जय। राम कल आषाढ़ शुक्ला दूज है।